uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Shell trekt zich terug uit Nigeria zonder de vervuiling die het oliebedrijf daar veroorzaakte op te ruimen. Onderzoeksorganisatie SOMO verwijt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid te ontlopen door de dochteronderneming te verkopen aan een instabiel Nigeriaans bedrijf. U hoort er zo meer over in de nieuwsbv. Maar nu eerst, er zijn meer details bekend over de uitvaart van Alexei Navalny. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt overmorgen begraven in Moskou. Dat heeft een woordvoerder van zijn team gezegd. Het lichaam van Navalny werd afgelopen weekend overgedragen aan zijn moeder. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat is er bekend, Geert, over die begrafenis van Navalny? Nou, in ieder geval een tijd en een plaats, en dat is al heel wat, na een week van getouwtrek. Maar het punt is dat het niet is gelukt om een zaal te vinden, een grote ruimte waar dus heel veel mensen afscheid zouden kunnen nemen, de laatste eer zouden kunnen bewijzen aan Navalny. Wat wel is gelukt is een kerk te vinden. Een kerk die staat in de wijk Marino, dat is in het zuiden van Moskou. Dat is de wijk waar Navalny ook woonde. Daar zal dan vrijdagmiddag een uitvaart plaatsvinden. Mensen kunnen daar naartoe. De team van Navalny heeft opgeroepen zo vroeg mogelijk daar te komen, omdat de ruimte beperkt is. En daarna wordt hij dan begraven, een kleine 2 kilometer daar vandaan, op een vrij kleine begraafplaats, ook in het zuiden van Moskou. Is dat bijzonder dat het in een kerk gebeurt, die dienst? Nou, op zichzelf niet. In die zin dat Navalny was lid van de Russische Orthodoxe Kerk. Zijn familie wilde ook graag een uitvaart in de kerk, maar ook dat was moeilijk. Het was niet alleen moeilijk om een zaal te vinden, maar ook om een priester bereid te vinden om die uitvaart te doen. Omdat ja, alles wat met Navalny verband houdt, dat is risicovol. Dus mensen die erin toestemmen om met hem of met zijn team samen te werken, die lopen een zeker risico. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Dan wie daar naartoe gaan vrijdag, naar die plechtigheid. Bijvoorbeeld zijn weduwe, Julia Navalny. Is zij er ook? Die zal er niet zijn. Navalny is in het buitenland en zal ook niet naar Rusland gaan, omdat ook dat gepaard gaat met de nodige risico's. Maar in plaats daarvan heeft ze zojuist een paar minuten geleden het Europees Parlement toegesproken. Daarin heeft ze gezegd dat, dat Poetin aan het hoofd staat van een maffiastaat, dat er met hem niet valt te overleggen, en dat het Westen, dat Europa, alles moet doen om hem te bestrijden. En ook de mensen die met hem samenwerkte. Ze zegt dat het een week heeft gekost om uiteindelijk toestemming te krijgen om Navalny toch te laten begraven in Moskou. Geert Groot-Koerkamp over dus die begrafenisdatum voor Navalny. Dat is komende vrijdag. Dan naar Europa. Europa moet Oekraïne onverminderd blijven steunen. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie vanochtend in het Europees Parlement. Verslaggever Arjen van der Horst, wat heeft zij nog meer gezegd, von der Leyen? Ja, Europa is wakker geschud door de oorlog in het oosten, zo zegt ze. Alle illusies over vrede op het Europese continent zijn stuk geslagen door Russische agressie. We hebben al veel gedaan de afgelopen 2 jaar om Europa weerbaarder te maken, maar, ze zegt von der Leyen, het is niet genoeg. There is a lot more to do. And we need to move fast. And the risks of war should not be overblown. But they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish and modernize member states' armed forces. Nou, de defensiebudgetten van de lidstaten zijn al gemiddeld met 20% omhoog gegaan. Maar, zo zegt ze, we moeten nog veel verder gaan. We moeten nog meer investeren in de wederopbouw van onze strijdkrachten. Ze wil dat Europa weerbaarder wordt. Wat moet er dan concreet gebeuren? Nou, een heel concreet voorbeeld is munitie bijvoorbeeld. Europese lidstaten hadden beloofd om binnen een jaar tijd 1 miljoen artilleriegranaten te leveren aan Oekraïne. Nou, we weten inmiddels dat niet is gelukt. We halen niet eens de helft. Dus, zo zegt von der Leyen, we moeten die productie enorm opkrikken. En zij stelt voor om het model te gebruiken dat de EU ook toepaste bij de productie van vaccins, coronavaccins, of toen Europa plotse gastekorten had toen de oorlog uitbrak. Ze pleit dus voor een gezamenlijke Europese defensiestrategie waarbij de defensieindustrieën in de afzonderlijke lidstaten intensief gaan samenwerken om dat probleem op te lossen. Arjen van der Horst, dankjewel. De politie houdt er sterk rekening mee dat 3 van de 4 explosies vannacht in Amsterdam verband houden met de moord op rapper Biggie Daggo afgelopen zondag. De explosies waren op verschillende locaties in de stad. Bij 2 plekken was het woord war, Engels voor oorlog, op de muur geklad. Biggie Daggo werd zondagochtend doodgeschoten bij een partycentrum. Leden van zijn rapformatie zijn geregeld in verband gebracht met zware criminaliteit. Er was vannacht ook nog een 4e explosie in Amsterdam. Die had volgens de politie te maken met een ruzie in de relationele sfeer. Techbedrijf Apple is gestopt met het bouwen van een eigen elektrische auto, melden Amerikaanse media. Een maand geleden werd al bekend dat die auto niet eerder klaar zou zijn dan in 2038. Nu hebben ook de betrokken medewerkers gehoord dat ze worden overgeplaatst of dat ze worden ontslagen. De gewapende tak van Hamas, de Qassam-brigades, meldt raketten te hebben afgevuurd op Israël vanuit Zuid-Libanon. En Israël meldt dat het ging om zeker 10 raketten, waarvan enkele werden onderschept. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in Libanon bestookt, waaronder een wapenfabriek. Personeelstekorten zijn niet op te lossen door meer arbeidsmigranten, zegt het Centraal Planbureau. En parttimers oproepen om meer uren te komen werken, dat helpt ook niet. De overheid kan beter de vraag naar arbeid verminderen, zegt het CPB, en belangrijke banen beter belonen. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt dat PVV, NSC, VVD en BBB snel aan de slag moeten gaan om toch samen een vorm van samenwerking te vinden. Dat zei hij na een gesprek met informateur Kim Putters. Wilders zegt dat de 4 partijen op elkaar zijn aangewezen. Uiteindelijk denk ik dat we toch op ons, voor een groot deel, het is natuurlijk mooi als er nog andere partijen zich weer aansluiten, maar een groot deel op onszelf zijn aangewezen. Ja. De 4 partijen, PVV, VVD, NSC en BBB. U zegt eigenlijk dus laten we nou, wat mij betreft, moeten we gewoon snel aan de slag gaan, weet ik. Naar een kabinet, dus laten we dat met z'n 4 in wat voor vorm dan ook nu heel snel gaan doen. Maar u zegt eigenlijk die 4 partijen, andere partijen, we zien wel of die aansluiten, maar deze 4 partijen moeten het doen. Het is niet, Pieter Omtzigt zegt namelijk, de SGP en CDA moeten aansluiten. Nou ja, ook goed, maar volgens mij heeft het CDA gezegd dat ze dat niet van plan zijn. We kunnen geen enkele partij daartoe dwingen. Dus mooi als andere partijen zich daarbij aansluiten. Maar vooralsnog lijkt het erop dat we met 4 partijen op elkaar zijn aangewezen. En laten we dan ook geen tijd verliezen en nog langer dralen. En of dat nou een meerderheids- of een minderheidsgedoog of wat voor vorm dan ook is, laten we met die 4 partijen dan alsjeblieft aan de slag gaan weer. En zorgen dat er Nederland een kabinet komt. Dat is waar Nederland op wacht. PVV-leider Wilders. Informateur Putters ontvangt later vandaag nog samen de leiders van NSC en BBB. Dus Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. In Turkije zijn gisteren 8 vrouwen vermoord. Ze werden allemaal omgebracht door hun partner of hun ex. Om aandacht te vragen voor vrouwenmoord hebben verschillende Turkse media foto's en hun verhaal, het verhaal van die vrouwen, online gezet. In het land wordt per dag ongeveer 1 vrouw vermoord. Het is lastig te zeggen of er nu sprake is van een toename, zegt Turkije-correspondent Mitra Nazar. Wel is er veel meer aandacht voor en het wordt ook beter bijgehouden. Niet door de overheid, helaas, maar door een organisatie met de naam We Zullen Femicides Stoppen. Die houden de aantallen heel nauwkeurig bij. Wel gebaseerd op openbare informatie, dus nieuwsberichten en zo. Dat houden ze goed in de gaten. Zij hebben ook een categorie verdachte dood. En dat is wel zorgelijk, want ze zeggen het echte aantal is waarschijnlijk vele malen hoger. En bij die categorie verdachte dood horen dan vrouwen waarvan wordt gezegd dat ze bijvoorbeeld zelfmoord hebben gepleegd onder verdachte omstandigheden. Vorig jaar waren er in Turkije zeker 315 vrouwenmoorden. 3 Nederlanders verdienden miljoenen met de versleutelde berichtendienst EncroChat. De drietal leverden speciale telefoons met EncroChat, waardoor criminelen vertrouwelijk konden communiceren. Volgens het AD leverde de verkoop van zulke telefoons de 3 alleen al in Nederland 56 miljoen euro op. In 2020 maakte de politie bekend dat de dienst was gekraakt en dat miljoenen versleutelde berichten werden onderschept. En dat heeft geleid tot veel aanhoudingen en veroordelingen. Het vermoedelijke brein achter die EncroChat-dienst is een Canadees, die onlangs is uitgeleverd aan Frankrijk. Bijna 10:10, het weer nog, vrij veel bewolking, ook wat zon. Het is 9-11 graden. Morgen bewolkt, op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het 10-12 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Arjen, goedemiddag. Ja, twee files om te beginnen de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn staat 6 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Prins Alexander 5 kilometer file rijden en ook hier 10 minuten vertraging. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. In Schiedam gingen kunstenaars in gesprek met inwoners die in armoede leven en maakten van hun verhaal een kunstwerk. Straks praat ik met Priscilla, die haar verhaal deelde en ook rondleidingen gaat geven in het museum waar straks alle kunst te zien is. Dat dus na 12:30 in de Nieuwsbv. Maar eerst maakt Shell opnieuw vieze handen. De Nieuwsbv. Want Shell verlaat Nigeria en laat een rotzooi van je welste achter. De oliegigant verkoopt zijn oliewinnende tak aan het Nigeriaanse bedrijf Renaissance. Maar wat gebeurt er met het vervuilde gebied nu Shell zijn handen ervan aftrekt? Onderzoeksorganisatie SOMO vindt dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zijn eigen troep moet opruimen. Dat melden ze in een vandaag verschenen rapport. Ik ga daarover praten, over dat rapport, met Joseph Wild Ramsing van onderzoeksorganisatie SOMO. Goedemiddag, Joseph. Goedemiddag. Welkom. Wat waren nou precies de activiteiten van Shell in Nigeria? Nou, Shell heeft decennia lang, 60 jaar lang in Nigeria Shell olie geboord. Dat is hun onshore op land operaties. Mm-hmm. En daar hebben ze tal van boorputten gebouwd en pijpleidingen gelegd. Allemaal om olie uit de grond. Het is een olierijk gebied natuurlijk. Iedereen kent het, denk ik. En daar hebben ze wel jarenlang inderdaad olie geboord. En heel veel olie eruit gehaald. En naar overal in de wereld verscheept. En helaas ook heel veel rotzooi daar gemaakt. Heel veel olievervuiling, oilspills. Maar ook dus land en water. Tientallen kilometers die vervuild zijn met vierkante kilometers die vervuild zijn met olie. Met olie. En op welke manier heeft de lokale bevolking daar dan last van? Nou, er zijn heel veel tientallen vierkante kilometers akkerland wat nu niet meer bruikbaar is, omdat het met olie verzopen is. En ook heel veel water, rivieren waar geen vissen meer in leven. Dus waar de lokale bevolking niet meer hun dagelijkse leven kan leven. Hoe heeft Shell dit al die jaren zo kunnen doen, ongestraft? Nou, het is van de impuniteit van Shell. Shell heeft, dat hebben we ook in WikiLeaks onthullingen een aantal jaar geleden gezien, hoeveel nauwe banden Shell met de lokale overheid heeft, met de Nigeriaanse overheid. Mm-hmm. Dus deels door corruptie, maar ook gewoon doordat die gebieden wel moeilijk betreedbaar zijn voor buitenlanders, voor dus buitenstanders. Moeilijk ook. Toezicht moeilijk opgehouden toezicht, wordt. Heeft ook te maken met de gebrek aan middelen en aan capaciteit van de lokale, de Nigeriaanse toezichthouders inderdaad, om daar te komen. En dus al die jaren is er dus inderdaad, dit olie is blijven pompen en blijven naar boven komen. Heel veel dus ook in de lokale milieu en op land en in het water gebleven. Met alle gevolgen van die beschreef, Jozef. Nou gaat Shell het verkopen. Hè? Eigenlijk, ze zeggen het gaat hier om een dochteronderneming. Moeten we wel even goed uitleggen. Ja. Het heet SPDC, zeg ik dat goed? Shell Petroleum Development Corporation of Nigeria. SPDC. Kijk, SPDC. Ze gaan dat verkopen aan het Nigeriaanse Renaissance. Wat is dat voor bedrijf? Nou, dat is een net opgericht bedrijf eigenlijk. Wat net is samengekomen. Voornamelijk alleen om de dochteronderneming van Shell te kopen. Speciaal voor deze overname. Speciaal voor deze gelegenheid. Het is net dit jaar nieuw ontstaan. Je kunt kijken op hun website. Hebben ze maar één persbericht, één nieuwsbericht op hun website. En dat is over de koop van Shell's activiteiten. Het is een samenstelling van verschillende, voornamelijk Nigeriaanse bedrijven. 6 verschillende bedrijven. En daaronder zitten wederom andere bedrijven die ook net zijn opgericht. Het is deels een soort van investeringsvehikel om investering en geld om Shell's activiteiten over te nemen. En nou ja, die olievervuiling die je dus net schetste, wie is daar dan nu verantwoordelijk voor? Nou, wij zeggen zeer sterk dat Shell daarvoor verantwoordelijk blijft, omdat Shell het veroorzaakt heeft en een bijdrage daaraan geleverd heeft. Het nieuwe bedrijf, en dat is deels waar ons onderzoek over ging, is niet in staat, financieel gezien, om alle olievervuiling op te ruimen. Mm. Het gaat om, wat ik zei, tientallen vierkante meters, honderden vierkante meters aan vervuiling. En het nieuwe bedrijf is financieel zeer instabiel. En dus we zien en we weten dus dat het bedrijf niet in staat zal zijn om die olievervuiling op te ruimen. Ja, want zo'n sanering, dat gaat in de miljoenen. Dat gaat in de miljarden. Miljarden zelfs. En het zitten. Gaat dus niet alleen om de milieuvervuiling die er nu is, maar ook alle lekkende infrastructuur die er nog is. Dat gaat in de komende jaren nog meer vervuiling veroorzaken. Dus het is allemaal pijpleidingen die er nog liggen, de boorputten die er nog zijn. Dat moet allemaal nog op een verantwoordelijke manier opgeruimd en afgesloten worden. Ja. Nou hebben wij Shell natuurlijk ook om een reactie gevraagd. Hè? Ja. Ze zeggen er via een woordvoerder het volgende over. Het is een beetje ingewikkeld. Misschien kun jij er wel kaas van maken. Desinvesteringen op het vasteland in Nigeria maken deel uit van een bredere herschikking van de Nigeriaanse olie- en gassector. Daarbij spelen lokale bedrijven een steeds belangrijkere rol om het land te helpen haar energiedoelstellingen te bereiken. Vanzelfsprekend zijn transacties afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouders die daarbij leunen op wettelijke verplichte informatieverstrekking door de betrokken partijen. Jozef, wat moet ik hiervan maken? Zal ik het in simpele termen voor je vertalen? Alsjeblieft, ja. Ja, min of meer wat zij zeggen is, wij zijn er niet meer voor verantwoordelijk. Nee. Zij proberen, hoewel ze jarenlang de winsten uit Nigeria en de olie uit Nigeria hebben genomen en naar hun hoofdkantoor hebben genomen, jarenlang in Nederland en nu in Engeland. Mm-hmm. Zij beweren nu dat alle verantwoordelijkheid voor de opruiming en de afsluiting in Nigeria ligt. En zij proberen dus hun handen ermee te wassen en te zeggen, wij laten alle verantwoordelijkheid nu aan lokale partijen over. Dus aan het nieuwe Nigeriaanse bedrijf. Inderdaad, Renaissance. Inderdaad, Renaissance. En ook aan de Nigeriaanse overheid om alle verantwoordelijkheid te nemen om dat op te ruimen. Ja. Nou is het toch wel zo dat als je iets koopt, dat je dus ook enige verantwoordelijkheid hebt natuurlijk voor hetgeen wat je koopt en om de voorwaarden daar toch van te controleren. Wat vindt Renaissance hier zelf dan van? Nou, ik denk dat we het hebben over een gedeelde verantwoordelijkheid. Zeker het nieuwe bedrijf wat erin komt moet ook weten wat zij koopt. Maar het is niet zo, en dit is weer onder Nigeriaanse recht en internationale recht en een beetje een principe wat elk kind in de wereld weet. Als je een rotzooi veroorzaakt, ga je het opruimen. Mm. En dat is ook wat Shell... Dus Shell heeft zeker een verantwoordelijkheid om op te ruimen. Om een bijdrage in ieder geval te leveren aan de opruiming. Ja, maar dat vinden jullie dus, dat vindt Somo. Maar goed, hoe groot is de kans dat Shell ook daadwerkelijk verantwoordelijk wordt gehouden om dus die rommel op te ruimen uiteindelijk? Ja. Wat miljarden gaat kosten. Miljarden, inderdaad. Ja, dus gelukkig is het niet alleen Somo die dit vindt. En het gaat vooral in eerste instantie om de lokale gemeenschappen, de betrokkenen daar. Mm-hmm. Die vinden ook dat Shell moet opruimen voordat zij weggaat. Ze hebben net nieuwe principes van verantwoordelijk vertrek uit olieinfrastructuur opgesteld vorig jaar. Dat is een soort van gezamenlijke, gemeenschappelijke oproep aan internationale oliebedrijven om hun rotzooi op te ruimen voordat ze weggaan. Maar het is ook niet alleen maatschappelijk middenveld, maar ook overheden. Gelukkig heeft de Engelse overheid en de Nederlandse overheid hebben commitments, hebben internationale verdragen over het verantwoord zaken doen. En specifiek ook over het verantwoord verlaten van infrastructuur en van zakenrelaties. Dus Nederlandse overheid en de Engelse overheid hebben een verplichting op internationaal niveau om ervoor te zorgen dat hun bedrijven ook op een verantwoordelijke manier wegtrekken uit dit soort gebieden. En het is ook interessant om te zien dat Shell probeert een soort van Houdini-trucje te doen. We hebben het eerder gezien natuurlijk ook hier in het Caribisch gebied van het Nederlands Koninkrijk, ook op Curaçao, hè, verkoop van de Isla, wat enorme bedragen kostte om dat te saneren. Nou, en nu proberen ze precies hetzelfde in een soort van Disappearing Act, Houdini Act, om eruit te komen. En een beetje een vies trucje wat ze nu doen is laten het bedrijf, het lokaal bedrijf, dat waar je het eerst eerder over had, dat SPDC, waar Shell er in de naam zit, Shell Development Petroleum Corporation. Dat bedrijf, de naam laten ze wel staan. Dus zij zeggen, nou, Shell Petroleum Development Corporation blijft verantwoordelijk voor het opruimen. Alleen dat heeft niks meer met Shell te maken. Nee. Want Shell gaat alles verkopen. Dus ze doen alsof er nog een verantwoordelijke partij is die ook de middelen zou hebben om dat op te ruimen. Maar dat is niet zo, want Shell is gone. Goed, we gaan dit uiteraard weer in de gaten houden. Ook wat er uitkomt uit inderdaad deze klacht die er ligt in het rapport. Jozef Wild-Ramsing van onderzoeksorganisatie Soma. Dank je wel voor de toelichting. Graag gedaan. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje. Proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poe voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door. En je zet je al hier voor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. Vrouwtje hoor je bij de Nieuwsbv met Groter dan ik. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Paris Fashion Week is in volle gang. De crème de la crème van de mode-industrie heeft zich deze week in Parijs verzameld om hun nieuwste creaties te laten zien. Op de catwalk uiteraard. Nicole Huisman, stylist voor onder andere Vogue en Linda Meijden, hoopt in ieder geval één trend niet op de catwalk in Parijs te zien. Nou, welke trend dat precies is, daar ga ik het natuurlijk uitgebreid met Nicole zelf over hebben. Goedemiddag, Nicole. Hi, goedemiddag. Het gaat om een trend die je op de catwalk zag, hè, tijdens die Milaan Fashion Week. Waar gaat het over? Helaas wel. Nou, vooral in New York eigenlijk. En tot mijn grote verbazing en gelukkig van meerdere mensen werd er gerookt op de catwalk. En mijn mond viel er eigenlijk van open. Ja, ja, waarom? Waarom was je zo geschokt? Nou, het is iets wat we, ik denk in 2011 maakte Kate Moss een comeback op de catwalk nadat ze dat 3 jaar niet had gedaan. Mm-hmm. En daar werd ze rokend op gespot. Ze is natuurlijk sowieso een icoon uit de 90's en de zero's die eigenlijk roken een soort van cool heeft gemaakt tussen aanhalingstekens. En toen zei dat weer deed, toen werd er ook best wel verontwaardigd op gereageerd. Onder andere door de Daily Mail die zei van dit kan echt niet. Dus ik hoopte dat we dat als coolness op de catwalk in ieder geval achter ons hadden gelaten. Maar blijkbaar niet, want we zagen het weer. Ja, hebben de ontwerpers ook nog even uitgelegd waarom ze die modellen al rokend op de catwalk lieten lopen? Ja, we zagen het onder andere bij Christian Cohen en bij Laquan Smith. En volgens die Christian Cohen was zijn collectie gebaseerd op de zogenaamde alfa-vrouw, hoe hij dit noemde. En roken was daar volgens hem een groot onderdeel van. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij een sterke moeder heeft die ook een roker was. En dit daarom zo wilde doen. En we herkennen hier ook wel de huidige populaire motwife-trend in die je nu veel ziet. Denk bijvoorbeeld aan Griselda en de vrouw van de Soprano's. Die zagen we ook heel veel roken. Dus we denken wel dat het daar vandaan komt. De mobwife-trend, oftewel de vrouw van de maffiabaas. Precies, al rokend hele imperium bestieren. Nou ben jij, Nicole, naast stylist ook ambassadeur van de rookvrije generatie. Ben jij daardoor extra gevoelig voor dit soort taferelen? Ja, het houdt mij heel erg bezig. En ik probeer zelf in de dingen die ik doe, dus in mijn stylingwerk en de beelden die ik naar buiten breng als mediamaker, er rekening mee te houden dat dit invloed heeft op een doelgroep en zeker op een jongere doelgroep. En ik ben me ook bewust van dat ik mede dat beeld bepaal wat mensen zien en wat zogenaamd als cool wordt gevonden. Dus zeker als gezien ik werkzaam ben in de mode, viel mij dit extra op. Ja, en waarom raakt dit juist jou? Want er zijn zoveel onderwerpen die we willen aankaarten. Natuurlijk. Ik vind het sowieso heel erg belangrijk dat wat ik naar buiten breng als beeldmaker, dat op een positieve manier inspireert. En daarnaast heb ik in mijn persoonlijke leven ook te maken gehad met longkanker. Mijn moeder is eraan overleden, dus dat gezondheid en zeker gezondheid van de longen daarvan gaat mij extra aan het hart. Mm. Dus ik vind het heel erg mooi dat ik mijn bereik en mijn invloed op deze manier kan inzetten en mijn stem kan laten horen. Ja. Wat zou er volgens jou dan nu moeten gebeuren? Het lijkt mij belangrijk dat andere mediamakers en andere mensen die dit zien, die van invloed zijn op de mode-industrie, hun stem laten horen en zeggen van hey, laten we dit volgende keer echt anders doen. Roken is niet cool en dit kan gewoon echt niet meer. Ja. Tegelijkertijd is een catwalk is natuurlijk ook een plek waar de ontwerper zijn of haar kunsten mag laten zien. Hè? Daar heerst toch de vrije expressie. Dat is een groot en belangrijk goed wat we hebben. Hoe verhoudt jouw kritiek zich daar dan toe? Nou, dat vind ik het allereerst absoluut waar. En ik denk zeker dat de catwalks en de shows, en zeker tijdens Fashion Week, er zit zo'n groot show- en verrassingselement in. Dat is ook wat het zo leuk en exciting maakt. En ook dat je niet weet wat je gaat verwachten. Maar ik denk wel dat modeontwerpers zich bewust moeten zijn van de invloed die zij hebben. En ook van welk doel het dient en welk nut het heeft wat je laat zien. Om een voorbeeld te geven van Chanel. Die zetten de meest geweldige shows neer met de meest indrukwekkende catwalks. De ene keer wordt er een gigantische supermarkt nagebouwd. De andere keer is het weer geïnspireerd op duurzaamheid. duurzaamheid en zien we bijvoorbeeld windmolens. Dus dat inspireert op een hele positieve manier. Een hele, ja, zet je aan het denken. Maar ja. Dit, ja, is eigenlijk gewoon de vraag, waarom doe je dit? Is dit alleen maar shockeren en welk doel dient het dan? En dan denk ik, krap jezelf dan achter de oren en verzin iets inspirerenders om te laten zien. Ja, over shockeren gesproken. Ik zag een tijdje geleden ook een catwalk show waar er vuil afval eigenlijk werd gegooid naar modellen. Eigenlijk in het kader van laten we niet te veel verspillen. Was ook shockerend. Ja, ik denk dat shockeren zet mensen natuurlijk ook wel aan het denken op een bepaalde manier. Dat vind ik van zoiets misschien wel. Ik vraag het me, ik denk gewoon, het dient gewoon geen enkel doel om deze modellen met een sigaret te laten lopen. Het wordt echt als een accessoire ingezet. En dan denk ik, dan zijn er zoveel mooiere en inspirerende dingen te bedenken. Nou is sinds maandag de Paris Fashion Week aan de gang. Heb je daar al rokende modellen zien opduiken? Gelukkig niet. Tot mijn opluchting is dat alleen maar heel tof en inspirerend. Maar ik zag het wel, eigenlijk tot mijn verbazing, ook wel in de campagnes die nu worden uitgebracht. Bijvoorbeeld de nieuwe Saint Laurent campagne van de Autumn Winter collectie die er dan aankomt later dit jaar. Die gingen deze week live met een videocampagne waarin we een model ook zagen roken. Ja. Is er een wat kleiner juwelenmerk, Marie Lichtenberg. Zij is in de high jewelry heel bekend. En ook kleine jongeren. Ondernemers en juwelenmerken kijken daarnaar ter inspiratie. En daar werd ook een sigaret in een campagne gebruikt. Dus er is iets aan de gang. Wat zeker niet de bedoeling is, lijkt mij. Oké, nou, we houden het in de gaten weer. Nicole Huisman, ambassadeur van de rookvrije generatie en stylist voor onder andere Vogue en Linda, dankjewel. Graag. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, het Songfestival geeft altijd weer stof tot praten. Dit was misschien nog wel het liefste relletje van de afgelopen jaren. Donna met autotune. Ach, een mens mag falen toch. Nou ligt er een veel serieuzer thema op tafel. Want mag Israël meedoen met het liedjesfeest? Zeker nu ze met een lied komen dat politiek beladen is. Dat bespreek ik zometeen in de Nieuws BV. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Geert Wilders vindt dat PVV, NSC, VVD en BBB snel aan de slag moeten gaan om toch samen een vorm van samenwerking te vinden. Dat zei Wilders na een gesprek met informateur Putters. Wilders zegt dat de vier partijen op elkaar zijn aangewezen en dat het er niet naar uitziet dat andere partijen in de rij staan om mee te doen. De politie houdt er sterk rekening mee dat drie van de vier explosies vannacht in Amsterdam verband houden met de moord op rapper Biggie Dagoe afgelopen zondag. De explosies waren op verschillende locaties in de stad. Bij twee plekken was het woord war, oorlog, op de muur geklad. De begrafenis van Alexei Navalny is komende vrijdag in Moskou. Vooraf is de uitvaartdienst in een kerk in het zuiden van de stad. De weduwe van Navalny komt niet. Ze hield vanmorgen in Brussel een toespraak tot het Europees Parlement. Ze zei dat het lichaam van haar man was mishandeld. En Apple is gestopt met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto, meldt financieel persbureau Bloomberg. 2000 mensen die aan het project werkten worden overgeplaatst of moeten op zoek naar ander werk. Een maand geleden werd al bekend dat Apple de presentatie van de elektrische auto met jaren had uitgesteld. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe staat het op de weg? Nou, het rijdt eigenlijk overal goed door. Eén file wel, om precies te zijn. Die staat op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Hoorn liggen voorwerpen op de weg. Ik weet nog niet wat, maar die moeten weg. De rechterrijstrook is dicht, maar hou rekening met 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. De trein wordt duurder. De kosten zijn gestegen en er gaan minder mensen met de trein. Dus de NS ziet geen andere optie dan de kaartprijs maar weer verhogen met om en nabij de 10%. Als je van Eindhoven naar Groningen moet, begint het vliegtuig een steeds aantrekkelijker optie te worden. Opvallend is het wel. Vorig jaar wilde de NS nog een spitsheffing invoeren omdat er in de spits te veel mensen met de trein gingen. Nu moeten de kaartjes duurder worden omdat er juist te weinig mensen met de trein gaan. Het luistert blijkbaar nogal nauw allemaal. Er is een vrij exact aantal reizigers nodig op precies de goede tijden om de trein te kunnen laten voortbestaan. Natuurlijk kunnen we weer boos worden met z'n allen, dat we genaaid worden. Dat de privatisering van de trein, de stroom en de post de bron van heel veel ellende is. En dat is ook zo, want treinkaartjes worden duurder, de post wordt straks niet meer elke dag gebracht. En het stroomnet is al overspannen voordat de energietransitie goed en wel op gang is gekomen. Intussen verkeert de politiek in een permanente crisis, wat ook logisch is. Want het vertrouwen van burgers in de overheid wordt natuurlijk voor een groot deel bepaald door simpele dingen als een bus die rijdt, een trein die op tijd komt, post die wordt bezorgd en een verwarming die het doet. Maar dat zijn precies de dingen waar de politiek geen enkele controle meer over heeft. Ze proberen de marktpartijen wanhopig bij te sturen met regeltjes en doelstellingen en boetes en subsidies. En subsidies om de boetes te betalen en boetes omdat de subsidies niet goed besteed werden. Maar echt grip op de zaak hebben ze niet meer. Geen wonder dat er zoveel chagrijn boven het land hangt. De overheid is net zo machteloos als wij. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de boel opgelost zou zijn als de overheid het allemaal weer over zou nemen. Afgaande op wat de enquêtecommissie deze week concludeerde over het fraudebeleid van de overheid, gaat er nog steeds heel veel niet goed en zou een toeslagenschandaal morgen weer kunnen gebeuren. Misschien moeten we die overheid even de tijd geven dat soort dingen goed te regelen voordat we ze er nog meer taakjes bij geven. Want straks blijkt ineens dat er duizenden mensen in de schuldsanering zitten omdat ze een keer vergeten waren uit te checken. Of dat mensen hun huis kwijtraken omdat ze een postzegel te weinig hadden geplakt. Onze overheid heeft voor minder hele levens verwoest. Maar het is natuurlijk wel om stapelgek van te worden. Je gaat je afvragen, is er dan geen enkele manier waarop we de trein in Nederland gewoon kunnen laten functioneren zoals het bedoeld is, zonder dat de prijzen elk jaar keihard omhoog moeten? Hoe komen we uit de spiraal van te weinig reizigers, duurdere kaartjes, nog minder reizigers en nog duurdere kaartjes? Blijkbaar zit er maar één ding op. Wij zullen als burgers onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Zoals onze politici momenteel op zoek zijn naar een nieuwe vorm van regeren, zo moeten wij misschien ook op zoek naar een nieuwe vorm van treinreizigerschap. Een nieuwe kijk op voorzieningen. Vraag je niet af wat de trein kan doen voor jou, maar wat jij kan doen voor de trein. Laat de NS maar gewoon doorgeven hoeveel reizigers ze op welk moment graag in de trein willen hebben. Dan gaan wij een roostertje maken met z'n allen en kijken of we dat een beetje voor elkaar krijgen. Zoals we ons energiegebruik moeten aanpassen aan het stroomnet, zo zullen we ons reisgedrag aanpassen aan de NS. Als je de app opent, kun je niet langer invullen waar je heen wil en hoe laat. Je krijgt gewoon te zien welke trein nog reizigers tekort komt. Dinsdagmiddag om 2:30, 2 lege plekken op het traject Zevenbergen-Krabbedijken. En als je de trein zelf zou kunnen besturen, zou dat helemaal te gek zijn, want we komen ook nog machinisten tekort. We hebben lang genoeg geklaagd. Laten wij als burgers onze verantwoordelijkheid nemen. Laat PostNL maar doorgeven hoeveel brieven ze nodig hebben om te kunnen blijven bezorgen. Dan gaan wij die sturen. Als de overheid niet in stand houdt, dan moeten wij het maar doen. Van de markt hoeven we het in elk geval niet te verwachten, want dat is het grote probleem waar we nou al heel lang tegenaan lopen. Een land is weliswaar een prachtig concept, maar een verdomd slecht verdienmodel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Nederland zijn er ruim 800.000 mensen die in armoede leven. Je kan niet altijd zien aan mensen dat ze arm zijn. Ik ben niet geboren, zoals mijn ouders zeggen, om van een uitkering te leven. Ik ben geboren om iets te betekenen, zeg maar, voor de maatschappij. En om een voorbeeld te zijn voor mijn kind. Want dat wordt me wel allemaal ontnomen. Wij zijn ook harde werkers. Wij zijn ook krachtige mensen. Kijk niet op ons neer. Dat hoeft niet. Want wij zijn allemaal gewone mensen. En we zijn in principe allemaal hetzelfde. Alleen de ene iets meer dan de ander. Precies. En je hoorde een aantal mensen dat geportretteerd wordt in de nieuwe tentoonstelling van het Stedelijk Museum Schiedam, genaamd Uit Armoede. Want wat betekent het om in Nederland in armoede te leven? Nou, dat ga ik bespreken met kunstenaar Maarten Bijl. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. En Priscilla Brandt. Goedemiddag. Welkom. Priscilla, jij bent een van de 11 Schiedammers. Die wordt geportretteerd in het museum. Waarom besloot je eigenlijk om je verhaal te delen? Wat ik heb geleerd is dat heel veel mensen een oordeel hebben over als je in armoede leeft. Ja, wat voor oordeel hebben ze dan? Nou, je bent asociaal, je kinderen kunnen niet goed leren. Je hebt het zelf veroorzaakt. En ik wilde eigenlijk het tegenovergestelde laten zien. Nou, harde oordelen eigenlijk, hè? Heel hard, ja. Waar komt dat, denk jij, vandaan? Onwetendheid. Ja. Mensen weten geen idee, hebben geen idee hoe het kan voorkomen. Precies. Want wat is jouw situatie? Ik ben eigenlijk in de armoede gekomen door regeltjes. Dus een uitkering moeten aanvragen, ergens anders wonen. En dan weer uitgeschreven worden, geen uitkering meer krijgen. En dan loopt het alleen maar op en op en op. Hm. En nu zit ik al 3 jaar in de schuldhulpverlening. Eigenlijk precies wat Pieter Derks net schetste. Hè? De bureaucratie en de waanzin eigenlijk van de overheid, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Heel veel regeltjes. Nou, vertelde je aan het begin van ons gesprek dat veel mensen zich schamen ook, hè, over hun financiële situatie. Denk jij dat deze tentoonstelling dat gaat verhelpen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik schaamde me er zelf ook heel erg voor. Alleen nu ik daar buiten heb getreden, gaan er ook heel veel deuren open. Meer hulp. Je weet ook meer. En als je je verhaal vertelt, weten mensen ook van het kan ook anders. Ja, wat voor deuren gaan er bijvoorbeeld voor jou open? Hulp van andere mensen. Ja. Andere bedrijven die helpen. Of je wordt ook zelfverzekerder, vind ik zelf. Oh ja, over wat zelfverzekerder? Nou, eerst schaamde ik me echt van, ik leef in armoede, ik kwam er niet voor uit. En nu zeg ik van, ja, ik kan het niet betalen. Of ik kan daar niet aan meedoen. Ja, en daardoor, gewoon zeggen wat er aan de hand is. Oh ja, en daardoor snappen mensen het ook vaak. En denken ze, ik kan wel helpen of ik kan niet helpen. Juist, ja. Nou, dat scheelt al inderdaad. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Inderdaad. En Maarten, je bent als kunstenaar betrokken bij deze tentoonstelling. Neem ons eventjes mee. Hoe ziet die tentoonstelling er over het algemeen uit? Ja, de tentoonstelling heet Uit Armoede in het Stedelijk Museum in Schiedam. En het mooie is aan het museum dat ze heel erg een verbinding zoeken met mensen uit de stad. Dus die maken ze eigenlijk een soort van ambassadeurs van tentoonstellingen. Dus ze spreken dan over ervaringsdeskundigen. Dus inderdaad, Priscilla is ook een ervaringsdeskundige. En die zijn eigenlijk heel bepalend in het inrichten van de tentoonstelling, de kunstenaars waar ze mee werken, et cetera. Dus het is eigenlijk een hele mooie overzichtstentoonstelling rondom armoede vanuit een historisch perspectief, maar ook met hedendaagse kunstenaars die dan weer in gesprek zijn gegaan met de ervaringsdeskundigen en die werk hebben gemaakt, geïnspireerd op de verhalen van deze mensen uit Schiedam. Ja. Nou hoorde ik jou net praten, Priscilla, over zelfvertrouwen. Hè? Dat je met veel meer zelfvertrouwen ook over de situatie praat. Nou kun je voor verschillende thema's kiezen in deze tentoonstelling. Welk thema heb jij gekozen? Ik heb gekozen voor vrijheid. Oké, waarom vrijheid? Nou, als je in armoede leeft, je hebt gewoon heel veel te maken met belemmering in vrijheid. Mijn dochter moet regelmatig naar het ziekenhuis. Dat kost geld. Mm-hmm. Maar ik moet dan wel uitkijken wanneer het kan. Wanneer ik met mijn weekgeld daarheen kan. Naar familie op bezoek kan ik ook niet zomaar even spontaan doen. Ik moet alles plannen. Dus qua vrijheid, ik kan nooit spontaan ergens naartoe. Nee, maar zelfs een doktersafspraak dus niet voor dat je moet ik voor ook plannen, je dokter. Ja. Dat moet je ook plannen. Maarten, dit is een zwaar onderwerp. Hoe maak je daar dan kunst bij? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Nou, het is wel een enorme... het is wel van mijn noodzakelijk onderwerp. Dus dat is dan als maker ook wel een enorme motivatie, denk ik, om werk te maken. Goed, heb ik zelf een vrij humoristische, luchtige praktijk. Maar misschien is dat dan juist ook een mooie manier om het onderwerp bespreekbaar te maken. Is dat zo, Priscilla? Is die situatie af en toe luchtig? En iets om te lachen of zo? Nou, je moet soms wel. Ja? Als je er soms te diep op ingaat, dan word je er niet vrolijker van. Dus je moet soms wel luchtiger erop reageren. Ja. Hoe maak jij het dan luchtig, Maarten? Wat zien we? Ik heb een serie werken gemaakt. En die heette De Wenswerken. En het werkt zo. Je kan als Schiedammer die in armoede leeft, kan je een wens indienen. Nou, dat kan van alles zijn. Van een stofzuiger tot een kinderbed. Tot zelfs een verjaardagstaart voor je 60ste verjaardag. Dit zijn wensen die daadwerkelijk zijn binnengekomen. Dit zijn wensen van binnenkomen. Schiedammers. En het idee is, ik teken de wensen met aquarel. Heel simpel. En ik verkoop de werken in het museum voor de hoogte van datgene wat erop staat afgebeeld. Aha. En met dat geld schaf ik vervolgens het product of de wens van de Schiedammer aan. En die kom ik dan afleveren thuis. Dus zodra het wordt verkocht, het stuk, dan kun jij in ieder geval die wens in vervulling laten gaan. Precies, ja. En mensen, en dat werkt enorm goed. Dus om de maand wisselen we. Dan hang ik 15 nieuwe wenswerken op. Ja. En eigenlijk is het binnen een week zijn de meeste wel verkocht. Dus dat is wel heel mooi dat het wel een manier is dat toch mensen toch wel bereidwillig zijn en in beweging willen komen als dat toch tot de verbeelding spreekt. En hoe reageren mensen als je hun wens in vervulling kunt laten gaan? Ja, heel blij. Ik krijg dan. Ik werk. Soms heb ik direct contact met de Schiedammers. Maar je kan op twee manieren kan je dat doen. Je kan via een wensbus in het museum kan je een wens indienen. Maar we werken ook met stichtingen. Voor onder andere Stichting Net Niet Genoeg. Dus die heeft contact met heel veel mensen inderdaad die voor in aanmerking komen. En die, die sturen me af en toe een lijst op met dingen. En ik maak daar de werken van. Ja. Priscilla, heb jij ook een wens ingeleverd? Ja, ik heb heel lang nagedacht wat ik wilde. Ja. Maar ik heb inderdaad een wens ingediend. En ik heb gekozen voor een dagje tikibad. Een dagje tikibad? Met je kinderen, neem ik aan, toch? Kinderen, ja. Ja, kan ook zijn dat je denkt, even een dagje vrij. Met alle kinderen. Met alle kinderen. Hoeveel kinderen zijn het in zes totaal? Zes kinderen. Dus met z'n zevenen een dagje tikibad. Ja. Ja. En daar heb jij iets bij gemaakt? Ja, ja, het is wel op de radio, dus dat is natuurlijk niet zo heel handig. Maar nou, dan ik heb moet het werk je het even beschrijven. Ja, ik heb, het is heel mooi. Ja. Nee, ik heb het wenswerk meegenomen. En ik heb inderdaad het tikibad nagetekend met de aquarel. En het zit dan in een passepartout. En op de passepartout staat dan in de serie wenswerken... tikibad voor Priscilla en kinderen... De zaak is 6. En een prijs tikibad is totaal €200. €200. Dat is prijzig. Maar ik heb ook al een beetje met patatgeld rekening gehouden. Dus nou, lijkt iets me wel, toch? Toch, ja, het hoort wel bij. Na het zwemmen heb je altijd trek. Ja, en dat... het werk is voor €200 te koop. Dus mocht je het werk willen hebben, dan kan je nu naar het museum bellen. Ja. En dan de eerste die heeft het wenswerk. Ik wil het wel kopen. Echt? Ja. Oh, serieus? Wat te gek. Ja, natuurlijk. Ik heb hartstikke leuke herinneringen aan het tikibad. En wij hebben het ook niet zo breed gehad thuis, Priscilla. En het tikibad zit nog steeds in mijn geheugen. Dat was echt een van de leukste periodes in mijn leven. Althans, één dag was het. Dat is geweldig. Als je dat aan je kinderen kunt geven... Ja, ja, het is echt... Nou, vooral mij is het heel moeilijk om met... Ik heb 6 kinderen tussen 8 maanden en 13... om iets te doen waar ze allemaal... kunnen genieten. Precies. En bij tikibad kunnen ze allemaal wat leuks doen. Juist. En ik zelf ook. En jij zelf ook. Nou, mijn moeder had het ook erg naar de zin, hoor. Dus, het zijn heel veel glijbanen. Ja, ja, het is onwijs veel glijbanen. Ja, ik bleef glijbanen tekenen. Ja. Ja. Nou, ik wil hem hebben. Ja, nou goed. Ja? Zullen we dat bij deze dan gewoon doen? Dankjewel. Dankjewel, heel mooi. En een patatje kopen en gewoon echt genieten daarvan. Ja, dat gaan we zeker doen. Heel goed, heel goed. Ja. En dat blijft voor altijd, hoop ik, in de geheugen van je kinderen ook. En ook voor jezelf. Overigens, Priscilla, hoe kijk je naar de toekomst? Want ik bedoel, dit is één dag. Ja, wel positief. Ja. Ik heb nu geleerd dat je niet je kop in het zand moet steken. Gewoon ervoor uitkomen en niet denken het komt morgen wel. Het komt morgen wel. Nee, gewoon nu handelen. En daar bereik je veel meer mee. En hoe ik het nu... Ja, ik kan nu, althans, ik zit onder bewind. Ik kan sparen elke week. Althans, elke maand. Mm-hmm. En ja, ik vind het wel goed zo. Ja. Geen nachten dat je meer wakker ligt? Nee, niet meer. Gelukkig. Alle rekeningen worden betaald. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het wordt alleen maar beter. Ja, het kan alleen maar beter worden. Dank je wel, Priscilla, voor het delen van je verhaal. En Maarten uiteraard voor het delen van dit mooie kunstwerk. We gaan het straks allemaal regelen. Ja, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Jullie gaan lekker. Laat ons even weten hoe het was in het tikibad. De tentoonstelling Uit Armoede, waar overigens nog meer kunstwerken ook te koop zijn. Hè? Kunst, geschiedenis en verhalen is tot 9 juni te zien... in het Stedelijk Museum Schiedam. Dank jullie wel. Graag gedaan. hoor. Dit zijn de vibes die je normaal krijgt, hè, bij het Eurovisie Songfestival. ABBA met Waterloo. Maar wat ooit bedoeld was als een lekker camp, een hysterisch liedjesfestijn, is inmiddels ontaard in een politieke strijd. Veel landen vinden het vanwege de oorlog in Gaza controversieel dat Israël dit jaar meedoet. In Zweden en andere landen lopen er zelfs petities om het land van deelname uit te sluiten in navolging van Rusland, dat evenmin mag deelnemen sinds het Oekraïne is binnengevallen. Ja, en toch mag Israël meedoen van de organisatie. Vooralsnog, want er blijkt nog iets anders mis te zijn. En om dit helemaal uit te leggen, heb ik bij mij hier in de studio Mark Robinson. Hij is Eurovisie Songfestival-kenner. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Wat is er allemaal aan de hand met Israël? Nou ja, natuurlijk nooit. Er is nooit een saai Eurovisiejaar. En zeker in het jaar waar, denk ik, Europa in een van de grootste crisis in lange tijd is geweest. Zie je dat ook weer spiegelt in het Songfestival. En in dit geval gaat het over het liedje van Israël. Mm-hmm. Het nummer is nog helemaal niet uit. Oh. Dus officieel is er nog niet zo. Aan de voorkant is er nog niks aan de hand. Aan de achterkant begon het met een statement van Israël dat zei: als wij ons liedje moeten, we gaan niet ons liedje aanpassen. Dat gaan we sowieso niet doen. Want even, wat is er mis met het liedje? Wat is er mis mee? Het liedje is nu, de tekst is nu bekendgemaakt. Ja. En de titel is October Rain. En dat is natuurlijk een directe verwijzing naar het moment dat Hamas Israël binnenviel en het begin van de Gaza-oorlog ontketend werd. Mm-hmm. En dat is volgens vele kenners een politiek geladen zin. En daarmee, dat mag eigenlijk niet op het Songfestival. Mm. Want het Songfestival zegt altijd: wij zijn geen wedstrijd tussen overheden. Wij zijn een wedstrijd tussen artiesten op het grote podium. Dus een van hun belangrijkste regels is inderdaad geen politieke statements, toch? Precies, precies. Ja, ja. En hoe heeft EBU, de organisatie, achter dit festival gereageerd hierop? Nou, in eerste instantie hebben ze natuurlijk al gezegd dat Israël gewoon welkom is op het Songfestival. Ja. Dus ze hebben ze niet uitgesloten op basis van wat er gebeurt in Gaza. Hebben ze met Rusland wel gedaan? Dat hebben ze met Rusland wel gedaan. En daar wordt het meteen ingewikkeld. Hmm. En heeft de EBU nu ook echt wel een groot probleem. Want het hele ingewikkelde is: wat is politiek in een culturele wedstrijd? En hoe bepaal je welke zin wel of niet politiek beladen is? Is een jaartal bijvoorbeeld beladen, als je dat alleen al noemt? Mm. Want dan weet iedereen natuurlijk waar je het over hebt. Is een oorlogssentiment, is dat al politiek beladen? Mm. En je ziet dat in de afgelopen jaren de EBU zich steeds anders opstelt ten opzichte van wat wel of niet politiek is. En daar hebben ze nu een groot probleem mee. Nou, laten we die geschiedenis dan even induiken, Mark. Van hoe EBU daarmee omgegaan is in de afgelopen jaren. Het is namelijk niet voor het eerst inderdaad dat er politieke boodschappen verscholen gaan in liedjes. 2009 denken we dan natuurlijk aan. Georgië mocht uiteindelijk niet deelnemen met deze inzending. Klinkt heerlijk, zou ik denken. Lekker disco-nummer, ja. Mark. Maar waarom mocht Georgië met dit nummer niet meedoen? Nee, de titel was We Don't Wanna Put In. En in dat jaar werd het Songfestival in Moskou georganiseerd. Dus dat was beladen. En om te voorkomen dat daar grote protestacties zouden komen, of dat het op dat gebied problematisch zou worden, mm-hmm, hebben ze toen gezegd: jullie mogen niet meedoen op basis van deze tekst. Dat mag niet. Kregen ze daar nog kans om dat te herschrijven of iets dergelijks? Ze hebben het één keer herschreven en dat was toen nog niet goed genoeg. Nee. En toen zijn ze alsnog helemaal gedisqualificeerd. Ja. Oké, nou gaan we naar 2016. Toen won de Oekraïense zangeres Jamala met haar lied 1944. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. Ja, Mark, ik ga er heel even overheen. Maar als je goed hebt geluisterd, inderdaad. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Waarom werd dit dan wel toegelaten? We hebben het hier over een Oekraïense inzending. Ja. Referentie aan de oorlog van Rusland in Oekraïne. Nou, dit gaat over, dit nummer heet 1944. Het gaat natuurlijk over de bezetting van de Krim. Dus dat is een historische gebeurtenis die natuurlijk uiteindelijk heel veel implicaties heeft gehad voor de toekomst. En waar uiteindelijk de oorlog natuurlijk uit voort is gekomen. En dit is ook precies waar het een beetje grijs wordt. Want waarom is dit dan niet politiek? Mm-hmm. En waarom is een nummer dat wat Poetin direct... Ja, het is eigenlijk parodieerd, want het is we don't want to put in. Dat is niet eens een directe aanval op Poetin. Maar goed, weten allemaal waar het over gaat. Ja. En dat heb je hier toch ook. We weten allemaal waar het over gaat. Zeker. Dus en dat is het moeilijke. Hoe definieer je wat wel en niet politiek is op een cultureel fenomeen? Een festival dat een cultureel fenomeen is. Kunnen we stellen, Mark, dat de organisatie gewoon in een heel moeilijke situatie terecht is gekomen? Ja. En dat dit onmogelijk bijna lijkt? Nou ja, een vriend van mij die zag zich... Ken je Catherine Zeta-Jones in de film Entrapment? Waarin ze al die laserstralen rondgaan? Onmogelijk om uit te komen. Dat kunnen wij nu niet meer uit ons hoofd krijgen. Ja. Want dat is precies hoe de EBU zich nu een soort van worstelt tussen alle meningen en invloeden die hier nu de kop opsteken. Ja. In 2019 kreeg IJsland een boete, hè, toen leden van de band Hatari met de Palestijnse vlaggen aan het zwaaien waren. Klopt. Tijdens de puntentelling was dat. En Madonna dat ook, hè, nog diezelfde avond nog. Ook dus je zei dat van het begon net met Madonna die vals zong, maar ze liet ook nog de Palestijnse vlag zien. Ja. En die is al sinds 2016 verboden op het Songfestival. Ja. En dat is wel interessant wat er nu... wat er nu gebeurt in IJsland. IJsland wilde eigenlijk het Songfestival helemaal ook boycotten als Israël mee zou doen. Maar wat er nu aan de gang is dat zij dat de waarschijnlijke winnaar, of tenminste degene die ze gaan insturen, dat weten we zaterdag. Dat is een Palestijnse artiest die met eerst heeft samengewerkt met Hatari. Dus die band die dus. Dus we kunnen een statement verwachten dan? We kunnen daar. En dat lied is ook al uit. Ja. En daarin zit weer een directe verwijzing naar de Oslo-akkoorden uit 1993. Ja. Dus zo zie je dat zeg maar elk land dat probeert om voorzichtig iets te zeggen over de Europese situatie, meteen in een soort grijs gebied komt van... Is het wel of niet politiek? Nou, ik moet dan nu toch weer denken aan Catherine Zeta-Jones. Inderdaad, het is bijna onmogelijk. Zeker als je in zo'n moeilijke situatie zit. Wat gaat Israël eigenlijk doen als ze gedisqualificeerd worden? Ze hebben al gezegd, we gaan het lied niet aanpassen. Dit is wat het is. Ja. Kijk, ik denk dat er nu op dit moment aan de achterkant heel veel druk wordt uitgeoefend op het aanpassen van die tekst. Dat gaan ze... ze hebben de tekst al gepubliceerd, dus dat gaan ze niet doen. Nee. Als ze gedisqualificeerd worden, dan zal er waarschijnlijk een hele grote protest weer daartegen komen. En dan is er nog. In Luxemburg doet een Israëlisch-Luxemburgs meisje mee. Mm-hmm. Met een nummer dat heet Fighter. Dat gaat over haar broer die in het leger zit. Dat is een stuk onschuldiger tekst zonder directe verwijzingen naar oorlog. Maar dat gaat over stay a fighter. De kans is natuurlijk dat daar dan weer de aandacht op komt. Ja, is het nog wel leuk zo, Mark? Ik bedoel, ik weet dat je Eurovisie Songfestival liefhebber bent. Maar is dit nog wel leuk als dit discussies zijn? Ik volg het al vanaf het begin als een cultureel fenomeen. Ja. En in dit jaar kon je bijna voorspellen dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Dus voor mij is het super interessant. En aan de andere kant zie ik in mijn vriendengroep en in mijn Eurovisie Songfestival fans veel oproepen tot een boycott. Dus ga het niet kijken. Mm-hmm. Ik vind dat jammer, want ik zou dat... Dan ontneem je bijvoorbeeld ook de kans om naar een IJsland te kijken die bijvoorbeeld wel een Palestijnse inzending stuurt. En wat er daarmee gaat gebeuren. Kijk, ik snap heel goed ook het sentiment dat een heel festival daar misschien een beetje door aangetast wordt. Maar ik heb er nog wel plezier in. Je hebt er nog wel plezier in. Goed. De Nederlandse inzending van Joost Klein wordt morgen in ieder geval gepresenteerd op NPO 1 om kwart voor 5. Verwacht je daarvan, heel kort? Heel veel zin in. Heel veel zin in. Ja, wat een goede inzending. Okay, heel veel zin in. Ja. Dankjewel, festivalkenner Mark Robinson. NPO Radio 1. We gaan praten over poep- en plashumor. Waarom is die bij veel mensen, oud en jong, zo populair? Omdenken, doordenken en terugdenken. Enerzijds is het dan heel vies en anderzijds is het heel leuk. Dus je krijgt een gemengde emotie. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar ik moet zeggen dat ik door jullie programma het eigenlijk wel een beetje herontdekt heb. Oh ja? Vertel, de poepen en plassen allemaal. Dus waarom zouden we daar dan ook geen grapjes over maken? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Was jij meteen verkocht toen je die plaat voor het eerst hoorde? Nou, eigenlijk niet. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zij- of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Brengt Kim Putters de formerende partijen bij elkaar? Of gaat de gong alweer heel snel klinken? Straks stapt mijn politiek duo weer in de boksring en hoort u alles over de laatste stand van zaken in Politiek Den Haag. Maar nu eerst een belangrijk advies over staalfabrikant Tata Steel. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Tata Steel in IJmuiden moet meer doen om de omgeving schoner te maken. Dat zegt de expertgroep Gezondheid IJmond, die is aangesteld door het kabinet. Tata wil miljarden subsidies van de overheid om te kunnen verduurzamen. De staalfabriek heeft daar plannen voor, maar die zijn niet duidelijk, zegt voorzitter Marcel Levy van de expertgroep. Ja, we zijn erover in gesprek met Tata. Op sommige punten hebben we voldoende informatie, maar niet op alle punten. Maar als het om zoveel overheidsgeld gaat, dan zou je toch die transparantie wel verwachten. Zeker als het zo belangrijk is. Dat is ook precies wat we vragen aan de fabriek. Dus om een idee te geven, vaak geeft Tata getallen. Wat betreft uitstoot of effecten op de omgeving in de vorm van percentages. Het is 10% beter dan verleden jaar of het wordt 20% beter dan het was. Wij vinden percentages niet zo behulpzaam. Het gaat om absolute aantallen als je dat wilt vertalen in gezondheidseffecten. De fabriek heeft gezegd, nou, we willen jullie die data best geven. Dus wij denken dat we daar de komende periode nog veel meer precieze uitspraken over kunnen doen. Want nu zijn de plannen eigenlijk nog te onduidelijk. De plannen zijn ten dele onduidelijk. Ze zijn in grote lijnen bekend, maar het gaat om dit soort zaken vaak om de details. Hoe worden precies die nieuwe fabrieken neergezet? Wat zullen de maatregelen zijn om effecten op de omgeving en op de omwonenden te verminderen? En die details zullen de komende maanden nog duidelijk moeten worden. Ja, u zegt details, maar het gaat om de uitstoot van zware metalen, PCB's, fijnstof, noem maar op. Ja, dat zijn een heleboel details, ja. En reden ook voor grote zorg van omwonenden. Kunt u dan met zekerheid zeggen, als we investeren, heeft dat inderdaad ook het gegarandeerde effect? Je maakt een schatting van de effecten die bijvoorbeeld nieuwe fabrieken, schonere fabrieken, andere vormen van staalproductie, andere vormen van bescherming gaan hebben op de gezondheid van mensen. Daarbij moet je ook in het oog houden dat die nieuwe methoden ook weer nieuwe risico's met zich mee kunnen brengen. Maar wij denken dat het toch mogelijk moet zijn om daar een serieuze schatting van te maken. In ieder geval robuust genoeg om tegen de overheid te zeggen, ja, dit zijn miljarden die goed besteed zullen zijn. Zijn voorzitter Marcel Levy van de expertgroep Gezondheid IJmond tegen verslaggever Michiel Breedveld. Geert Wilders vindt dat PVV, NSC, VVD en BBB snel aan de slag moeten gaan om toch samen een vorm van samenwerking te vinden. Dat zei hij na een gesprek met informateur Kim Putters. Die onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw kabinet. Wilders zegt dat de vier partijen op elkaar zijn aangewezen en dat het er niet naar uitziet dat andere partijen in de rij staan om mee te doen. Welke vorm dat kabinet vervolgens krijgt, maakt Wilders niet uit. Putters ontvangt later vandaag nog gezamenlijk de leiders van NSC en BBB, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt overmorgen begraven in Moskou. Dat zegt een woordvoerder van zijn team. Er komt een afscheidsplechtigheid in een kerk, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Een kerk die staat in de wijk Marino, dat is in het zuiden van Moskou. Dat is de wijk waar Navalny ook woonde. Daar zal dan vrijdagmiddag een uitvaart plaatsvinden. Mensen kunnen daar naartoe. De team van Navalny heeft opgeroepen zo vroeg mogelijk daar te komen, omdat de ruimte beperkt is. En daarna wordt hij dan begraven, een kleine 2 kilometer daar vandaan, op een vrij kleine begraafplaats, ook in het zuiden van Moskou. Het lichaam van Navalny werd afgelopen weekend overgedragen aan zijn moeder. Aan het begin van de middag sprak de weduwe van Navalny in het Europees Parlement in Straatsburg. Julia Navalny zei opnieuw dat Poetin haar man heeft vermoord en dat hij 3 jaar lang is gemarteld. Putin killed my husband, Alexei Navalny. On his orders, Alexei was tortured for 3 years. He was starved in a tiny stone cell. Cut off from the outside world and denied visits, phone calls, and then even letters. And then they killed him. Even after that, they abused his body and abused his mother. Zelfs na zijn dood misbruikten de Russische autoriteiten het lichaam van Navalny. En ze misbruikten ook zijn moeder, zei Julia Navalny tegen het Europees Parlement. Volgens haar is het nog onduidelijk of de uitvaart van haar man vrijdag vreedzaam zal verlopen. Navalny zelf is er in elk geval niet bij. Europa moet meer gaan samenwerken op defensiegebied. De komende 5 jaar moet de defensieindustrie aanzienlijk worden uitgebouwd, zei commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Ze zei ook dat langdurige vrede in Europa een illusie is gebleken. In Turkije zijn gisteren op 1 dag 8 vrouwen vermoord. Ze werden allemaal omgebracht door hun partner of hun ex. Om aandacht te vragen voor vrouwenmoord of femicide hebben Turkse media foto's en het verhaal van de vrouwen op internet gepubliceerd. Apple stopt met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto, melden Amerikaanse media. Apple had de introductie al op de lange baan geschoven en de auto zou ook niet zelfrijdend worden, zoals eerst de bedoeling was. Nu hebben medewerkers te horen gekregen dat ze beter een andere baan kunnen zoeken. Het NOS-journaal. De explosies bij woningen in Amsterdam hebben waarschijnlijk te maken met de moord op rapper Biggie Daggo afgelopen zondag. Afgelopen nacht waren er 4 explosies in de hoofdstad en bij 3 daarvan zou er een verband zijn met de overleden rapper. Hoorde verslaggever Bo Heimessen van politiewoordvoerder Lex van Liebergen. Het is inderdaad een scenario dat we onderzoeken, dat deze 3 explosies te maken zouden hebben met het dodelijke schietincident van afgelopen zondag. Maar goed, we zijn dus aan het kijken of het wellicht een scenario is waarbij rivaliserende rapgroepen ermee te maken zouden hebben. Maar wellicht kan het ook nog uit het criminele circuit komen. Dus we zijn volop in onderzoek. Want om welke rivaliserende groepen gaat het dan? Ik wil dat nog niet helemaal in detail benoemen. Maar goed, om wel nog even te benoemen dat we dus vannacht bij 2 panden ook waar de explosieven zijn afgegaan, war hebben zien staan op muren. Dus ook dat is natuurlijk een reden waarom wij denken dat het allemaal verband met elkaar houdt. Er zijn ook signalen al dat de politie de afgelopen dagen al actief was rond specifiek deze flat in Noord. Er waren al politieagenten gesignaleerd met honden. Waar waren jullie naar op zoek bij die garageboxen? Ja, we hadden inderdaad naar aanleiding van het onderzoek wat betreft de schietpartij zondag is er een instap geweest van de DSI bij inderdaad een woning aan de Masbos in Amsterdam-Noord. Ook een arrestatie? Geen arrestatie, nee. Dus goed, die woning komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Wie woont daar dan? Ja, daar kan ik inderdaad nu nog geen informatie over geven. Dat is echt te vroeg om daar nog iets over te zeggen. Wat kunt u zeggen over de 2 personen die zijn aangehouden? 2 verdachten van 23 en 28? Ja, daar hebben we verder nog kan ik dan niet heel veel meer over zeggen. Behalve dan dat er een voertuig is weggereden nadat het explosief is afgegaan in Noord. En dat we niet veel later eenzelfde soort voertuig hebben gezien, staande gehouden, en de 2 inzittenden hebben aangehouden. Maar goed, of zij betrokken zijn bij dit alles, dat is nog echt iets wat we moeten onderzoeken. Politiewoordvoerder Lex van Lieberg in Amsterdam tegen verslaggever Bo Heimensen. Personeelstekort is niet op te lossen door meer arbeidsmigranten, zegt het Centraal Planbureau. En parttimers oproepen om meer uren te gaan werken, dat helpt ook niet. De overheid moet niet het aanbod van arbeid vergroten, maar de vraag naar arbeid verminderen. Bijvoorbeeld door automatisering. Zelf moet de overheid minder nieuw personeel aantrekken, zegt het CPB. En belangrijke banen beter belonen. Vier mannen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit de gevangenis in Scheveningen op transport naar Buchenwald werden gesteld, zijn op een foto geïdentificeerd. Het zijn leden van de eerste Nederlandse verzetsgroep De Geuzen. In het Nationaal Museum Oranje Hotel, zo heette die gevangenis, hangt een kopie van de foto. En het museum had het publiek gevraagd om informatie over de mannen die erop staan. Op die oproep kwamen veel reacties. En dankzij informatie van nabestaanden konden de namen van vier mannen worden achterhaald. 9 over 1, het weer nog. Veel bewolking. Op enkele plekken hier en daar wat zon. Blijft grotendeels droog. Het is een graad of 10. Morgen eerst zonnig, later veel bewolking en regen. En het blijft zacht met maximaal 12 graden en een stevige zuidenwind. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. De afgelopen dagen is informateur Kim Putters aan tafel gegaan met de kleinere partijen over de formatiemogelijkheden. En vandaag spreekt hij met Geert Wilders van de PVV en daarna met Pieter Omtzigt van NSC en tot slot met Caroline van der Plas van de BBB. Ja, de vraag is op dit moment welke partij wiens hand nog wil vasthouden in het formatieproces. OO Den Haag. Ik ga het in ieder geval allemaal bespreken en dat doe ik met politiek duider en redacteur Peter Kee. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag, Natasja. En opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Welkom. Hey, hallo. Even net voor de uitzending, hè, kwam Geert Wilders nog met een reactie op de formatiegesprekken. Het lijkt er een beetje op, ik zal het zo horen van de informateur. Maar wat ik zo uit de media lees is dat er nou geen heel groot enthousiasme was de afgelopen dagen bij andere partijen om het idee van een extra parlementair kabinet te steunen. Dus uiteindelijk denk ik dat we toch op ons, een groot deel op onszelf zijn aangewezen. De vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB. Ja, Peter, verrassend dat Wilders hiermee komt. Zijn nee, toch ik vind aangewezen het een logische conclusie. Ja. Ik heb hem wel eens gekkere dingen horen zeggen. Deze snap ik helemaal. Ja, die zagen jullie ook al aankomen natuurlijk. Ja, nou ja, je zag de reacties van de andere partijen de afgelopen dagen. En het CDA en SGP, waar ze nog een beetje op gehoopt hadden, die zeiden heel duidelijk, nee, gaan jullie het lekker zelf maar uitzoeken. Nou, de andere partijen zeiden dat ook. Dat was eigenlijk al duidelijk bij dat debat toen ze Putters benoemden. Toen hadden al die partijen zoiets van, ja, moeten we dan langskomen voor dat gesprek? Ja, hoezo? Nou ja. Dat is de uitkomst geworden. Nou, ik zie maar je bij jou ook niet echt. Dit hele proces. Kijk, je hoort de laatste tijd veel over polyamorie. Daar is hier geen sprake van. Hè. Dit zijn geen mensen die bezig zijn elkaar te verleiden. Je merkt dat nu weer ook weer aan Wilders. Hij is gewoon voorstander van een dwanghuwelijk. Hè. Met z'n vieren moeten we verder. Je hebt geen keus. Dat is wat er moet gebeuren. Je hoort hem nooit eens een keer iemand overhalen. Iemand zeggen, joh, doe lekker mee. Ik ben een geweldig kerel. Ja. Met mij ga je het land goed maken. Nou, dat is toch maar de vraag. Is Pieter Omtzigt zich nog wel bereid om in welke vorm dan ook met Geert Wilders een kabinet te vormen? Nou ja, dat is een beetje de vraag. Want hij was de enige die de kaart tegen de borst hield toen hij na het gesprek met Putters. Maar ja, eigenlijk is hij vrij duidelijk geweest over wat hij wil. En hoef je ook niet te denken dat daar veranderingen zitten. En dat wil zeggen dat hij steeds wil dat extra parlementaire kabinet. Nou, dat is wat er nu op tafel ligt. Daar gaan ze over praten. Mm-hmm. Ik denk dat hij in die opvatting niet veranderd is. En dat hij wel degelijk nog, nou ja, gaat vanmiddag met Caroline van der Plas samen bij Putters op bezoek. Maar dat is dus het rare dat Wilders hier weer over begint met z'n vieren. In dat verslag van Plasterk, de informateur die hij zelf heeft aangesteld, staat duidelijk, Pieter Omtzigt heeft gezegd dat hij niet met Wilders in een kabinet wil. Mm. En niet alleen vanwege het verkiezingsprogramma van Wilders, want dat kan je nog veranderen, maar ook vanwege wat Wilders in het verleden allemaal gedaan heeft. Nou, daar kan hij niks meer aan veranderen natuurlijk. Nee. Dat heel erg gaan goedmaken. En dat is wat ook. Want kijk, ik storm er een beetje aan dat overal wordt gebracht alsof Pieter Omtzigt het obstakel is in deze formatie. Mm. Het obstakel is Wilders. Die heeft 20 jaar lang iedereen lopen sarren, lopen treiteren, zichzelf onmogelijk gemaakt om, ja, dat was zijn politiek, was nooit gericht op samenwerken, was nooit gericht. Ja, en nu is er natuurlijk niemand meer die met hem wil samenwerken. Zelfs Caroline van der Plas die ziet obstakels liggen. Want die benadrukte gisteren bij Umberto dat een extra parlementair kabinet helemaal niet haar voorkeur heeft. Wij willen een meerderheidskabinet. Wij willen aan de slag. Zo snel mogelijk. Er moeten echt dingen worden opgelost. En die duidelijkheid, dat is het allerbelangrijkste van de gesprekken van deze week, dat die er moet komen. En durf te kiezen. En je kunt ook voor nee kiezen. Je kunt ook voor ja kiezen. Durf daarvoor te kiezen. En dan kunnen we verder. Nou, Francisco, dus bovenop wat jij dus net vertelde over het feit dat Wilders zelf het obstakel vormt. Caroline van der Plas hoorden we nu bij Umberto dit zeggen. Gaat dit iets opleveren, denk jij? Van der Plas is geswitcht. Vorige twee weken geleden was ze nog heel erg met Pieter. Pieter was eigenlijk gewoon, ja, ik wil Pieter, zei ze dan. Zij zou hem nog over gaan halen, ja, toch? Ik zou hem overgaan, ik wil Pieter. Ja, en nu? Dat is niet twee weken geleden. Dat was voor de breuk. Dus dat was in de campagne zelfs nog. En ja. Nee, maar na de breuk zei ze nog duidelijk, ik wil Pieter. Dat is wat ik wil. En nu is het ineens, ik wil Geert. Ja, wat moet je daar nou mee? Nee, dat is moet niet waar, dat zegt ze niet. Ze zegt, ik wil met Pieter en Geert. Ja. Dus, ja, jij bent van de polyamorie, dus nou, dat moet je aanmoedigen. Goed, als Pieter zegt, ik wil niet met Geert, ja, dan houdt het op natuurlijk. Zo werkt het niet. Ze zouden eens een keer in Amsterdam met van die mensen moeten gaan praten die in de media al ervaringen delen over dit soort relaties, ja. Maar jij zit het dus helemaal niet goed komen met deze vier partijen. Het is gewoon kansloos dus. Ja, ik durf niks te zeggen, omdat ik verwacht ook niet dat Trump herkozen zou worden. Gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Dus nee, je zou het niet meer eens goed zien komen. Als Omtzigt een man is van zijn woord en zegt van, ik ga niet met Wilders in zee, vanwege wat hij in het verleden gedaan heeft. Ja, dat is heel belangrijk, dat hij het in het verleden heeft gedaan. Wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, dat doe ik niet. Nou ja, dan houdt het op gewoon. En dan zit Wilders met het probleem dat hij zich altijd onverbiddelijk heeft opgesteld. En als iemand met niet wie wil samen te werken, daar hebben mensen op gestemd. Nou, dit krijg je ervan. Maar wacht even. Want Peter, even voor de duidelijkheid. Pieter Omtzigt wil toch wel heel graag een extra parlementair. Nou, dat is wat hij altijd heeft gezegd voor de verkiezingen. Na afloop van deze eerste formatieronde was het nog steeds weer duidelijk. Dat is wat ik wil. Juist. Nou, en daarover gaat hij ongetwijfeld nog praten met Putters en de andere partijen. Met een dan heel dun regeerakkoord en gedoogrol. En nou ja, goed. En dat maakt het allemaal meteen ook heel ingewikkeld, want dat wil de VVD eigenlijk ook. Dus ja, wat voor kabinet je dan krijgt, ik ben heel benieuwd. Maar hij gaat volgens mij gewoon daar wel die gesprekken over aan, want dat is waar hij altijd op in heeft gezet. Ja, heeft hij nog wel een probleem, want Henry Bontebal van het CDA blokkeert weer een extra parlementair kabinet, hè? Nou ja, die zegt dat hij daar zelf niet aan mee wil doen, omdat zijn partij verloren heeft. Is ook totaal. Is dat een trap na eigenlijk? Het CDA heeft al een keer samengewerkt met Wilders, hè, in die gedoogconstructie. Dat is niet zo heel goed bevallen. Nu kunnen ze kijken van BBB en NSC zijn eigenlijk afsplitsingen van het CDA. Nou ja, die hebben nu de kans om het dan zelf beter te gaan doen. Nou, tot nu toe is dat niet heel erg gelukt. En heeft het NSC ook alweer bijna de omvang gekregen van het huidige CDA in de opiniepeilingen. Dus ja, je kunt even kijken hoe die partijen met elkaar gaan rommelen en wat ze ervan gaan maken. En waarom zou het CDA daar mee doen? Die zijn nu alweer het groeien. Dat begint een beetje een stabiele partij te worden onder Bontebal. Het zou ook zelfmoord zijn met 5 zetels. Kijk, als het CDA nu 20 zetels zou hebben, dan zou je kunnen zeggen, nou oké, misschien dat ze nog even over nadenken, dat ze een machtsfactor zijn. Maar ja, ze zijn dan kleiner, want BBB, die had dat wat al een aanhangwagentje is bij deze coalitie. Dus ja, daar ga je niet in mee. Ja, maar dat hoeft geen argument te zijn, want de ChristenUnie heeft natuurlijk in een paar keer een belangrijke rol gespeeld in de afgelopen twee kabinetten met 5 zetels. We vonden het maar wat belangrijk wat Gert-Jan Segers vond en zei. En die hebben wel degelijk invloed gehad op beleid toen. Ja, maar dat waren allemaal kabinetten zonder iemand als Wilders. Dat is toch een hele rare politicus. Dat is niet een normale partij. Dat is iemand die gewend is om als een dictator op te treden. Ja. Ga daar maar eens mee in zee. Ja, en wat natuurlijk ingewikkelder ook is nog, ik bedoel, Oekraïne was een discussiepunt afgelopen dagen. Ja, ja. De steun in Oekraïne. Nou, Wilders zei, oké, dat sluit ik niet meer uit. Nou ja, vanmiddag heeft zijn fractie in de Eerste Kamer daarover gestemd. En die hebben weer gewoon tegen die steun in Oekraïne gestemd. En dan zegt hij zelf, ja, nou ja, we hebben er nog niet over gesproken, we hebben er niet over onderhandeld, dat is onze mening. Dus hij lijkt wel een beetje mee te bewegen in die zin. In eerste instantie wel. Hij is notoor onbetrouwbaar, dat zie je zelfs met. Er wordt vandaag gestemd in de Tweede Kamer over een voorstel om ministers te verhoren voordat ze benoemd worden. Een beetje Amerikaanse toestanden, dat hebben ze dan op Netflix gezien. Het Europese parlement doet het gebeurde ook. Hè? Netflix hebben ze dat gezien, willen ze het hier ook doen. Nou, daar was de PVV, dat is een voorstel van de PVV, hebben zij gesteund. Ja. Maar ja, nu moeten ze zelf ministers gaan leveren. En nu stemmen ze ineens tegen, want vinden ze dat ineens een heel slecht idee. Noemen ze het een circus, alsjeblieft. geweest, houdt erop. Dus die partij is gewoon notoor onbetrouwbaar. Daar kan je niks mee. Dus uiteindelijk, wie of wat is nou het grootste probleem in deze formatie? Wilders, alleen maar. De grote probleem is dat Wilders 37 zetels heeft. Dat is het probleem waar het allemaal om draait. Nou ja, of als je eerlijk bent, eerder de geschiedenis van Wilders. En Pieter Omtzigt, die allerlei dingen aan de ene kant wel lijkt te willen. Maar daar nou ook niet altijd even duidelijk over is. Ja, maar wees eerlijk, Peter, als Omtzigt er niet was geweest, de VVD zou ook niet met Wilders in zee gaan. Echt niet. Zij gebruiken hem nu al handig als een afleidingsmanoeuvre. Maar dat zou ook zelfmoord zijn. Gaan we die kant weer op? Want ik bedoel, daar hebben we het een paar weken geleden ook al over gehad, over hoe de VVD erin zit. Dit begint een beetje op een langspeelplaat te lijken. Het is Groundhog Day. Groundhog Day. Nou ja, dat voelen wij toch zelf ook. Ja. Ook in Den Haag is het, ja, denk je van, oké, waar moet het dan naartoe? Ja. Langs mijn hand worden de weddenschappen afgesloten. Heb jij ook weddenschappen lopen, Peter? Gewoon om een glas wijn, geloof ik. Een glas wijn, dat is wel heel goedkoop. Een goedkoop flesje wijn en zo, weet je wel. Waar zet je dan op in? Ja, wat zet jij dan op in, inderdaad, Peter? Goeie vraag van jou, Francisco. Waar zet jij daar dan op in? Nou, kijk, je kunt deze formatiepoging, dat gaat niet worden. Dit gaat verzanden. Nee, want dan heb je een volgende formatiepoging. Oh ja, God, ja. Ja, zo weg gaan die dingen in die formaties. Het wordt een hele lange langspeelplaat. Dan krijg je de formatie over het midden, weet je wel. De middenpartijen gaan met elkaar praten. Ja. Nou, daar heeft niemand echt zin in, vooral de VVD niet. Dus nou, die doen wat pogingen en dan kun je nog zeggen, in het landsbelang moeten we toch iets gaan doen. Maar het strand ook. Dan gaan we terug naar de volgende formatie met rechts. Ik vind het heel veel werk voor een goedkoop glas wijn. Ja. Nou ja, dat waar heb je dan op gezet? Op het aantal pogingen of op het uiteindelijke coalitie? Is de weddenschap, gaat er dan toch dat rechtse kabinet komen of krijgen we dan nieuwe verkiezingen? En wat denk jij? Nou, waar heb je op ingezet? Dan zet ik uiteindelijk toch in op nieuwe verkiezingen, precies een jaar nadat we ze gehad hebben. Jij denkt dat het zo lang gaat duren? Nou, dat, ja, dat moet wel hele goedkope wijn zijn. Ja, maar met wie heb jij eigenlijk een wetje afge... Nou, met mijn collega's daar niet in de gangen. Nou, met een paar woordvoerders ook nog. Dus is, ja. Is het echt zo jolig en lollig daar in die wandelgangen nog? Nou, dit klinkt het jolig en lollig? Nou, nee, dat is, wel, dit is ook, nee, dat is ook. Nee, want dit is net zo goed. Is het ook een beetje wanhoop over wat gebeurt er nou en wat kunnen we verwachten? Het is allemaal nogal heel erg koffie te kijken. Ja, maar... en ook heel triest, omdat er gewoon geen enkele vooruitgang zit. En er wordt geroepen over allerlei zaken die beloofd zijn in de campagnes. Mm. Weet je wel, mensen zouden zich kunnen verheugen op het afschaffen van het eigen risico. Maar hoe ver is dat nog weg? Als het blijft hangen, laten we inderdaad even teruggaan naar de kern. Even waar het echt over gaat. Het vormen natuurlijk van een nieuw kabinet. In de zomer viel het kabinet, dat weten we nog goed. En dat viel over migratie. Een van de knelpunten zijn de nareizigers. Dat werd toen gezet. Dit zei Dylan Jessicus van de VVD na de val van het kabinet erover bij Opeen. Huidig model in Nederland is, jij komt hier bijvoorbeeld met je kinderen, je vlucht. Jij zegt, maar de vader van die kinderen is daar nog, die heeft recht om hier naartoe te komen. Die vader komt. Die vader zegt, ik was inmiddels gescheiden, ik heb een nieuwe vrouw, een nieuw gezin, ik wil dat die ook komen. Die komen. Die vrouw van die man zegt, maar mijn ouders zijn afhankelijk van mij voor hun zorg. En ik doe beroep op 8 EVRM, dus die mogen ook komen. En die komen. Dus dan kunnen er zomaar 10 komen van heel één? Heel veel. Dus het gaat over nareis op nareis op nareis. U zegt, dat is zo'n grote groep geworden, daarom wilden we daar wat aan doen. Wil je terug naar vluchtelingenbescherming? Ja, heel veel, zegt ze. Jessica zei uiteindelijk dat het om duizenden nareizigers zou gaan. Hè. Uit de recente cijfers van IND blijkt dat het om zo'n 70 nareizigers per jaar zou gaan. Misschien dus niet zulke heftige getallen zoals waar het kabinet dan om zou zijn gevallen. Vond onder andere Rob Jetten van D66, Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA. Peter, Mark Rutte en Dylan Jessicus, die vonden het gisteren nodig om wat damage control te doen na deze kritiek, zeker, toch? Zeker, logisch, ja. Ja, wat was de uitleg? Er werd aan toegevoegd dat het niet alleen om die nareis ging. Oh. Dat was het verhaal, weet je. Want ze waren lang in onderhandeling geweest over migratiebeperking. Er lagen veel punten klaar, maar nareis en ook op andere punten waren ze er niet uitgekomen met die partijen. Maar, kijk, je hoorde haar net zelf ook zeggen, het ging die nareis, dat was toch wel een enorm groot probleem. Het ging om duizenden mensen. En die middag dat het zo spannend werd, of het kabinet zou blijven bestaan of niet, toen lag dat bij de ChristenUnie voor dat er per se die nareisbeperking moest komen voor kinderen, familie. Nou, dat pikte de ChristenUnie niet. Die konden daar niet mee leven. En dat is toch echt het argument geweest waardoor het kabinet er niet uitkwam en het kabinet viel. Dus dat verhaal, ja, dat rammelt aan alle kanten. En ze waren, die andere partijen en ook de VVD zelf, zeiden ook van, we hebben wel een goed pakket klaar liggen, maar op een aantal punten moet het steviger. En met name hierover. Dus ja, ik kan me niet anders herinneren dat het kabinet hierover viel. Mm. Dat er toen ook al werd gezegd, nou, dat gaat misschien om een paar duizend mensen per jaar. Dat was de informatie van vluchtelingenwerk ook en zo. En nu blijkt het om nog veel minder mensen te gaan. Dus ja. het maakt het steeds wranger en gekker. Want ja. door die val van het kabinet en alle en de uitleg die ze nu dan geven ook. Ja, nee, maar daardoor zijn we in de situatie beland waar we nu zitten. En daar zitten we nu zitten we al bijna 9 maanden zonder kabinet. Ja. Ja, maar er zit nog een ander element aan wat heel belangrijk is en wat typisch VVD is bij deze. Want het is dus, ze liegt gewoon over wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ze liegt ook tegen beter weten in, want er werd er toen al tegen haar gezegd, dit is niet zo wat jij gaat beweren, ze gaat het toch beweren. Ja, maar ze probeert het nu dus damage control te doen, waarom vind je dat? Waarom doet ze dat? Ja. Nou, omdat zo'n nareismogelijkheid is een soort humanitaire optie. Dat is eigenlijk een soort van, dan kan je normaal leven. Hè. Dan kan je, dat is een soort goedheid, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar wil de VVD altijd gebruiken om te zeggen, daar wordt misbruik van gemaakt. Dus alles wat je hebt aan wat een sociale regeling is eigenlijk, daar wordt misbruik van gemaakt. We hebben nu weer een enquête gehad over fraudebeleid. Dat gaat alleen maar over dat er regelingen zijn en daar zouden mensen misbruik van maken. Dit is de houding van de VVD. Ja, maar wat vind als je dan een goede van regeling hebt, maken mensen er misbruik van. Wat vind van je dan van de uitleg van Jessicus en Rutte, die dus zeggen, ja, maar dit was niet het enige. Nou, dat is, was veel meer. Dat is gelogen, omdat wat zij wilden aanvankelijk de hele gezinshereniging gaan beperken. Dat kon sowieso, want het was sowieso al niet spreek. Toen kwamen ze met dit. En dat was ook onbespreekbaar, omdat het om niet zoveel mensen ging. Dus ja, wat er natuurlijk aan de hand was, is dat er in het voorjaar van vorig jaar, ook omdat het voor de gezinspartij als ChristenUnie tegen alle wortels van die partij inging. Wat er aan de hand was, was dat er vorig voorjaar is er binnen de VVD is de rechtervleugel in opstand gekomen en die wilde dat migratie werd aangepakt, want die stoorde zich aan het kabinet. En die Rutte kon die opstand niet in de hand houden. En de irritatie zat veel dieper, want het was gewoon ontzettend. Het was echt een verstandshuwelijk. Ze moesten met elkaar gaan regeren en ze hadden echt de pest aan al die klimaatmaatregelen. Dus er speelde veel meer gewoon mee. Dit was gewoon de druppel eigenlijk. Tussen VVD en D66. Over Rutte gesproken. Vorige week hadden we het nog uitgebreid over deze man en zijn sollicitatie naar de functie van secretaris-generaal bij de NAVO. Nu lijkt er een andere kaper op de kust, Peter. Roemenië is met een tegenkandidaat gekomen. Jij hebt Rutte gisteren gesproken, toch? Ja, ik ben even flink achter me aangerend de wandelgangen in. Is hij bang? Nee, maar Rutte is nooit ergens bang voor. Die geeft. Ten eerste gaat hij natuurlijk niet in op zijn eigen kandidatuur voor die NAVO-post, waar iedereen inmiddels duidelijk van overtuigd is dat hij dat gaat worden. Doet hij zelf alsof er niks aan de hand is. En ik weet het niet. Het ligt niet in mijn handen. Ik ga er niet over. En goedmoedig lachend liep hij weer verder. Een deel van Roemenië is door Rusland bezet. Het lijkt me niet dat de president daarvan kans maakt om de NAVO te gaan leiden. En dat zijn heldere woorden. Dank jullie wel weer. Politiek duider en redacteur van BNNVARA Peter K. En opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jolen. Ga ik even naar onze buren. Goedemiddag, Sophie. Ah, Natasja. Ja, bij ons zo dadelijk deel 3 van onze reportageserie over de gevolgen van de oorlog voor kinderen in Oekraïne. Goed, vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer om 12:00. Tot dan. Dag. And the winner is onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie.